अपना पानी अपना जीवन, तेरहवा भाग, नवा अध्याय, जल संक्रामक रोग। जब हम पर्यावरणीय स्वच्छता एवं जल शोधन पर नहीं ध्यान देते तो हमें विभिन्न जल संक्रामक रोग लग जाते हैं। मुख्य जल संक्रामक रोग निम्नलिखित हैं: अतिसार संबंधी रोग, हाइजा, पाइजिस, आंध्रशोथ, टाइफाइड जैसा बुखार, पीलिया, पोलियो, मलेरिया। ये रोग दूषित जल के कारण होते हैं। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ के लोग खुजली और रोहा से पीड़ित होते हैं। हम पर्यावरणीय स्वच्छता पर समुचित ध्यान देकर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर माहौल द्वारा मक्खियों और मच्छरों पर नियंत्रण करके तथा जल शोधन पर ध्यान देकर जल संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। दसवां अध्याय, हमें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 5 लीटर पीने के लिए और 145 लीटर नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने और बर्तन आदि धोने के लिए। हमारे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। एक गाय को प्रतिदिन 30 से 75 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। हमें कृषि कार्यों के लिए भी प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। जब खेती वर्षा आधारित होती है तो हमें निशुल्क पानी मिलता है, लेकिन जब हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो इस पर बहुत लागत आती है। कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले नदी के जल पर भी काफ़ी लागत आती है। स्थानीय बीजों के मुकाबले में वर्णशंकर किस्म के बीजों की अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नकद फसलों को खाद्य फसलों के मुकाबले में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है।